Do 12 września. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 września, minęła 7. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. 46 szkół przeszło na zdalne nauczanie. 92 pracują w trybie mieszanym, informuje resort edukacji. Trzecie spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy w sprawie umowy koalicyjnej i rekonstrukcji rządu. I będzie kolejne. Laureaci konkursu Chopinowskiego, który w tym roku odwołano, w październiku wystąpią w Warszawie. 46 szkół w Polsce wróciło do zdalnego nauczania, informuje Ministerstwo Edukacji. Tych szkół, które przeszły na system mieszany, czyli taki, w którym tylko część uczniów z powodów epidemicznych musiała zrezygnować z zajęć stacjonarnych, jest więcej niż tych szkół, w których jest tylko i wyłącznie nauka na odległość. Model mieszany obowiązuje w 92 placówkach oświatowych. Minister Dariusz Piątkowski podkreśla, że to tylko 0,5% wszystkich szkół i przypomina, że dzieci muszą często myć ręce, a rodzice do szkoły wchodzić w maseczkach. Wchodzenie na teren szkoły rodziców bez maseczki jest zakazane. My wyraźnie w wytycznych ogólnopolskich to wskazaliśmy i tu spokojnie dyrektorzy szkół mogą na te przepisy się powoływać. GIS także to potwierdza, w swoich wytycznych wyraźnie to nakazuje. To tak jak choćby wchodząc do sklepu, to też wytyczne GIS-u są tutaj prawem, które obowiązuje, więc spokojnie dotyczy to także i szkół. Rząd ogłosił wstępną listę krajów, do których od 16 września ze względu na koronawirusa będzie obowiązywał zakaz lotów. Jak mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, lista jest aktualizowana na podstawie danych epidemiologicznych. Chodzi o to, żeby szybkość i wolumen tych podróży był nieco mniejszy, no bo jeżeli statystycznie w danym kraju, a obecnie najgorsza sytuacja jest w Hiszpanii, z krajów europejskich, no tam przykładowo statystyczna szansa, żeby się zarazić wirusem COVID jest ponad 10 razy większa niż w Polsce. No więc chodzi o to, żeby ta skala podróży była może nieco mniejsza, nieco rzadsza, wtedy statystycznie rzecz biorąc mniejsza szansa, że zaimportujemy w jakiejś dużej liczbie te zakażenia do Polski. Nowa lista będzie krótsza o 31 państw. Najprawdopodobniej nie będzie na niej Rumunii czy Indii, ale pojawi się Francja. Anglia wprowadza dwutygodniową kwarantannę dla podróżnych z Portugalii i Węgier. Takich problemów nie będą mieli za to Szwedzi. Zasady zmieniły się też dla ludzi przelatujących z Portugalii. Przez niecałe 3 tygodnie światło było zielone, a teraz znowu po powrocie trzeba się izolować 2 tygodnie. Już wcześniej podobne reguły wprowadzili Szkoci i Walijczycy, chociaż w Irlandii Północnej kwarantanny nie ma. Mimo regionalnych różnic sytuacja epidemiczna pogarsza się w całym królestwie. Od poniedziałku w Szkocji i Anglii wchodzą w życie zaostrzone reguły. Spotykać się będzie można tylko w wąskim gronie, maksymalnie 6 osób. Irlandia Północna ogłosiła podobne ograniczenia w okolicach Ballymeny i Belfastu. COVID nie zmienił się od czasu, gdy wprowadziliśmy pierwsze restrykcje. Nie jest mniej śmiertelny. Nasza reakcja na tę pandemię będzie długim procesem. Ostrzegała wiceszefowa regionalnego rządu Michelle O'Neill. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Rozmowy zbliżają się do optymistycznego zakończenia. Tak szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki mówi o spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy w sprawie nowej umowy koalicyjnej oraz rekonstrukcji rządu. Kolejna runda rozmów się odbyła. Następna będzie na początku przyszłego tygodnia. Można odnieść wrażenie, że zbliżamy się do jakiegoś optymistycznego zakończenia, ale to jeszcze musi trochę potrwać. Było to trzecie w tym miesiącu spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy. Do zmian w rządzie ma dojść na przełomie września i października. Mija 40 lat od podpisania porozumienia katowickiego. Było to czwarte tak zwane porozumienie społeczne podpisane między komunistycznym rządem a Komitetem Robotniczym. Jak zaznacza przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, długo było niedoceniane. Z perspektywy czasu można powiedzieć tak, że gdyby nie porozumienia katowickie, mogłoby tak się stać, że Solidarność nie powstałaby w całym kraju, bo te porozumienia katowickie w zasadzie przypieczętowały wcześniejsze porozumienia w Szczecinie, w Gdańsku i w Jastrzębiu, przypieczętowały to, że Solidarność mogła powstać w całym kraju. Porozumienie katowickie nazwę wzięło od huty Katowice w Dąbrowie Górniczej. W tym roku nie będzie konkursu Chopinowskiego, ale wybitni pianiści z poprzednich edycji i tak przyjadą do Warszawy. W cyklu mistrzowskich recitali wystąpi 4 dotychczasowych zwycięzców. Usłyszymy Sen-Jin Cho, zwycięzcę z roku 2015, Julianę Awdiejewą, która zwyciężyła w roku 2010, Filipa Jouzianno, to zwycięzca konkursu z roku 1995, a także Kevina Kennera, który triumfował na konkursie w roku 1990. Mówi Aleksander Laskowski z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 18. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski odbędzie się jesienią przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. I w pierwszej kolejności ważne informacje dla kibiców tenisa. Tej nocy poznaliśmy finalistki wielkoszlemowego US Open. To pupilka Aleksandra Łukaszenki, Wiktoria Azarenka i Naomi Osaka. Białorusinka 1-6, 6-3 i 6-3 pokonała ku rozpaczy gospodarzy Serena Williams. Właściwie zawsze gram z nią najlepsze mecze w mojej karierze. Najczęściej gramy o dużą stawkę i są to wielkie bitwy, a ona jest przeciwniczką, która wyciska ze mnie najwięcej i czyni lepszą tenisistką. Stwierdziła Azarenka. W drugim półfinale Osaka też po bardzo zaciętym spotkaniu 7-6, 3-6 i 6-3 wygrała z inną Amerykanką Jennifer Brady. Po korcie biegają nie tylko w Nowym Jorku, ale i w Kids Buchheli. Niestety nie mamy dobrych wiadomości z Mekki Narciarzy. Z rozgrywanego tam turnieju ATP kompletnie niespodziewanie odpadł Hubert Hurkacz. Do 4-1 pokonał go niemal anonimowy Niemiec Maximilian Marterer. Kończąc wątek tenisowy, dobra wiadomość dla wszystkich kibiców talentu Rafy Nadala. Hiszpan po tym, jak zrezygnował z występów w Nowym Jorku, zamelduje się po niedzieli w Rzymie. Imprezę na Foro Italico wygrywał 9-krotnie, po raz pierwszy 15 lat temu, po raz ostatni przed rokiem. Z Rzymu przenosimy się na trasę kolarskiego Tour de France. 12. etap padł łupem Marka Hirschiego. Młody Szwajcar chrapkę na etapową wygraną miał od kilku dni, blisko był choćby w minioną niedzielę, wreszcie się udało. Brawo! Michał Kwiatkowski był 23. Liderem wielkiej pętli pozostaje Słoweniec Primož Roglič. Co w futbolu, tym krajowym? Dopiero co powołany do kadry Paweł Bochniewicz zamienia Górnika Zabrze na Herenwen. W swojej karierze kopał już za granicą, we Włoszech i Hiszpanii. Zdarzyło się to i Bartłomiejowi Pawłowskiemu. Kibice piłki pamiętają, jak utalentowany wówczas młodzian wyjeżdżał z Widzewa do Malagi. Tam powinęła mu się noga i po powrocie do kraju zmieniał kluby jak rękawiczki. Ostatnio z Lubina przeniósł się do Turcji na krótko, bo znów wraca do Polski. Będzie zawodnikiem Śląska Wrocław. Wczoraj parafował 3-letni kontrakt. Tuż po tym kurtuazynie stwierdził, że głęboko wierzy w projekt budowy mocnej ekipy w mieście 11 noblistów, z których tylko ostatnia, a właściwie ostatnia, Olga Tokarczuk, ma polskie pochodzenie. Znów o sporcie na naszej antenie opowiemy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy i w górach może przelotnie padać deszcz, nad morzem i na Mazurach silniejszy wiatr. W Augustowie 18 stopni, w Warszawie 20, w Rzeszowie i Szczecinie 21, we Wrocławiu 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18. Kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Asus teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł. Trzech mistrzów. Black, Red, White. No i gotowa. Wielka wrześniowa obniżka cen. Tylko do 23 września. Setki mebli w supercenach i w 20 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite L teraz za 599, a Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Inni odmiennie są z Państwem. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Rutke, Michał Kirmuć. Jest godzina 7:09, choć Grupa Lombard jest chyba w nieco innej strefie czasowej. Jest 7. Zapłaci za łzy i Grupa Lombard, czyli taka mała podróż w czasie. A teraz nadszedł czas, by zadać pytanie doktorowi Tomaszowi Rożkowi. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No, dzisiaj mam do pana pytanie od pani Doroty. Dlaczego możemy podnieść temperaturę niemal do nieskończoności, a na pewno do setek milionów stopni, ale obniżyć tylko do 273 stopni, a nie również w nieskończoność? Właśnie, jak tam w Warszawie ciepło dzisiaj jest? No, na razie trochę jeszcze chłodno, ale słońce wychodzi, zaczyna być coraz jaśniej w studiu na Myśliwieckiej, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. No i też cieplej pewnie, skoro jest jaśniej. Te wszystkie rzeczy są jakoś są połączone. Nie zawsze oczywiście tak jest, ale intuicja nam pewne rzeczy podpowiada i zresztą bardzo często nas gdzieś tam na manowce sprowadza. Bo nam się wydaje, że ciepłota, czy ciepłość, czy ciepło i zimno to są jak gdyby dwie różne cechy i my możemy ciałom nadawać, robiąc przeróżne jakieś czynności, albo właśnie te cechy, no to coś, żeby było cieplejsze to ciało, albo robimy coś innego, żeby było zimniejsze, a tymczasem to tak nie do końca jest. Zimno to jest brak ciepła. Tak samo jak, albo dobra, w kolory nie będę wchodził, żeby tutaj jakoś jeszcze nie zamieszać bardziej. A mówiąc ściślej, zgodnie z fizyką, im większa jest energia cząsteczek, tym wyższa jest temperatura danego ciała. Jeśli chcemy zwiększyć temperaturę czegoś, musimy mu przekazać energię. Jeśli chcemy temperaturę obniżyć, nie używamy jakiejś maszyny przesyłającej zimno, tylko odbieramy energię. Albo czekamy, aż energia sama, powiedzmy tak bardzo skrótowo, ujdzie z tego ciała. Po prostu się rozproszy w otoczeniu. Mówiąc to wszystko jeszcze inaczej, temperatura jest miarą energii. Im mniej energii, tym niższa temperatura. A co jak cząstki nie będą miały wcale energii, czy to jest w ogóle możliwe? Mówiąc tak bardzo klasycznie, nie wchodząc w działy fizyki XX wieku, mówiąc bardzo klasycznie, wtedy temperatura, jeżeli cząstki nie mają żadnej energii, wtedy temperatura będzie wynosiła zero. A w skali Celsjusza to jest właśnie minus 273 stopnie. Zero w kelwinach. Co to znaczy, że jakaś grupa cząstek nie ma w ogóle energii? To może się wydawać trochę abstrakcyjne, ale w gruncie rzeczy takie nie jest, bo jakby tak lekko przymknąć oczy i sobie próbować wyobrazić, to ta energia cząstek to jest po prostu ich ruch, ich drgania. Im one bardziej drgają, tym patrząc pod jakimś mikroskopem, gdybyśmy takie mogli wybudować i patrząc na to, jak one sobie drgają, to mówimy, o, mają dużo energii. A teraz je trochę dodamy im energii, no to drgają bardziej. A teraz robimy coś, żeby drgały mniej, jeszcze mniej, aż w końcu staną w miejscu. Ten stan, którym nie drgają, stoją w miejscu, to jest stan, w którym nie mają energii kinetycznej. I wtedy mówimy, że, no, że po prostu temperatura tego obiektu, tej, nie wiem, tych cząstek, tej próbki wynosi 0 stopni albo 0 kelwinów, nie stopni, tylko 0 kelwinów, albo minus 273 stopnie Celsjusza. Jeżeli jednak energię będziemy przekazywali, energię substancji czy jakiemuś obiektowi, czy właśnie tym cząstkom, powiedzmy pod tym naszym mikroskopem, temperatura będzie rosła, będą bardziej drgały. Im będzie wyższa, im więcej przekażemy, tym temperatura będzie wyższa. Energię teoretycznie możemy dokładać bez ograniczeń, więc nie ma górnej granicy, w pierwszym przybliżeniu, więc nie ma górnej granicy temperatury. W kosmosie, ale też na przykład w laboratoriach fizyków możemy osiągnąć temperaturę nawet bilionów stopni. I tak w górę możemy podnosić i podnosić, ale obniżyć możemy tylko do sytuacji, gdy cząstki nie będą miały energii kinetycznej. Czyli obrazowo mówiąc, gdy staną w miejscu. Bardziej już im się nie da odebrać energii, bo już jej nie mają. A ten stan, w którym stoją w miejscu, to jest minus 273 stopnie Celsjusza. No, cieszy mnie, że jednak na tej naszej planecie zawsze te cząstki mają przynajmniej trochę energii i nie musimy doświadczać takich temperatur jak minus 273 stopnie Celsjusza. W kosmosie bywają takie miejsca, gdzie jest prawie że tyle, ale jakby się nad tym głębiej zastanowić, to jakby tak narysować na kartce albo na linijce taką skalę temperatury, to my jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo nisko temperaturowi. Bo z prawej strony, w kierunku tych coraz wyższych energii, wyższych temperatur, no to tam jest mnóstwo miejsca, tak jak mówię, mogą być biliony stopni. A w lewą stronę jest tylko minus 273. Czyli my jesteśmy na tej skali temperatury nie w środku, tylko prawie, że już na zerze, patrząc na cały zakres, a to dlatego, że jesteśmy zbudowani z cząsteczek chemicznych, które w wyższych temperaturach, one zaczynają się rozpadać, zaczynają się dziać z nimi różne efekty, na które tutaj może nie ma miejsca, żeby o nich opowiedzieć, bo to już jest kolejne pytanie z kosmosu, ale po to, żeby materia trzymała się razem, musi być niska temperatura i my w tej niskiej, o ile nie bardzo niskiej temperaturze, świetnie funkcjonujemy. No, wypada się zgodzić. Natomiast jeśli pan wspomniał o tym, że to już następne było pytanie, to ja przypominam, że więcej odpowiedzi na takie pytania znajdziemy w książce Nauka to lubię. Panie doktorze, dla kogo jest ta książka? To jest książka familijna. To jest książka, która ma tak zbudowane rozdziały, że jest część dla osób, które po prostu interesują się nauką, nie tylko dla dzieci, ale w ogóle dla zainteresowanych. Na przykład osób, które lubią słuchać pytania z kosmosu. Ale są też takie fragmenty każdego rozdziału, na przykład jakiś pokaz naukowy do zrobienia, który też może oczywiście zainteresować starszych, ale też może być takim pretekstem do tego, żeby wziąć swoją pociechę za rękę i powiedzieć, teraz ci pokażę coś fajnego, choć zrobimy jakiś lekki bałagan w kuchni na przykład. No tak. Dziękuję panie doktorze za odpowiedź na dzisiejsze pytanie. Oczywiście będziemy się kontaktować także w przypadku następnych pytań z kosmosu. Bardzo proszę. Życzę oczywiście miłego dnia, a my dla państwa mamy trzy książki Nauka to lubię. Trzy pierwsze osoby, które zadzwonią pod numer 22 7 3 otrzymają taką piękną, żółtą książkę z wszystkimi odpowiedziami, o których wspominał dr Tomasz Rożek. City. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the they only burning my feet. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. Underneath a blue sky. All I need is my bike. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. We will catch the shooting star.

Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I pozostało kilka sekund do godziny 7:30. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na skrót wiadomości. 500 tysięcy testów antygenowych dla pacjentów z objawami koronawirusa trafi na izby przyjęć i do wszystkich szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wysyłka już się rozpoczęła, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Są to te testy, które pozwalają na dość szybką diagnostykę w kierunku SARS-CoV-2. Szybkość takiego testu, wykonania go to jest od 10 do 30 minut. Wczoraj resort zdrowia poinformował o 506 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 12 osób. Ponad 930 wyzdrowiało. Wczoraj też resort przedstawił nową listę powiatów objętych obostrzeniami. W czerwonej nie ma już żadnego powiatu. W żółtej znalazły się 3. Limanowski, Tatrzański i Gostyński. Do 22 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożarów, które pustoszą zachodnią część Stanów Zjednoczonych. Ogień strawił obszar o powierzchni ponad 1,5 miliona hektarów. 30 dużych niekontrolowanych pożarów płonie w Stanach zachodniego wybrzeża USA. Co najmniej 19 osób poniosło śmierć w Kalifornii. 3 zginęły w Waszyngtonie i Oregonie. Ponad 20 tysięcy strażaków nie jest w stanie opanować ognia. Z powierzchni ziemi znikają całe miejscowości. W samym stanie Oregon nakazy bądź zalecenia ewakuacji wydano na obszarach zamieszkanych przez 500 tysięcy osób, co stanowi 10% populacji tego stanu. Prezydent Donald Trump zatelefonował wczoraj do gubernatora Kalifornii, by przekazać kondolencje i zaoferować wsparcie rządu federalnego. Powodem pożarów na zachodnim wybrzeżu USA są rekordowo wysokie temperatury, niska wilgotność powietrza, a także silny wiatr. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zamek Królewski w Warszawie solidaryzuje się z Białorusią. W weekend budynek zostanie podświetlony na biało-czerwono-biało w ramach akcji Lights for Belarus zainicjowanej przez Instytut Adama Mickiewicza. Takie gesty są niezwykle ważne, mówi dyrektor zamku profesor Wojciech Fałkowski. Zamek chce wyraźnie pokazać, że na nas można liczyć. Na Polskę, na Polaków i na całe dziedzictwo Solidarności i ruchu opozycji demokratycznej. W inicjatywie weźmie udział wiele polskich i międzynarodowych instytucji kulturalnych, ale każdy może się do niej przyłączyć. Wystarczy wywiesić flagę, nakleić w oknie jej wydruk lub podświetlić okno na biało-czerwono-biało. Kolejny serwis w Trójce o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Niegiłowicz. Polski rynek pracy skurczył się o niemal połowę. To dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące drugiego kwartału. Spadek to dokładnie 48%, porównując kwartał do kwartału. Nowe miejsca pracy powstały głównie w zakładach samochodowych, budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. Zakończyło się forum ekonomiczne w Karpaczu. W trzydniowym wydarzeniu wzięło udział około 1500 osób. Rozmawiano przede wszystkim o gospodarce w czasie pandemii, sytuacji na Białorusi czy odnawialnych źródłach energii. Ostatniego dnia forum dyskutowano m.in. o jakości żywności i jej pochodzeniu. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał, że od 30 września mięso w sklepach będzie musiało być dokładnie oznaczone. W ladach również będą musiały być wbite chorągiewki kraju pochodzenia. Największą uwagę na forum ekonomicznym przykuła w ceremonia wręczenia nagrody specjalnej dla Swiatłany Cichanouskiej, liderki białoruskiej opozycji. This is not... To nie jest moja nagroda, to nagroda Białorusinów. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Uhonorowany został też m.in. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek nagrodą Człowieka Roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Czwartkowa sesja na Wall Street rozpoczęła się od wzrostów, ale potem do głosu doszli sprzedający. Pod koniec dnia spadki wyraźnie nabrały tempa. Najmocniej zniżkował technologiczny Nasdaq o 1,99%. O ponad 3% spadł Apple, w dół też Netflix, Microsoft, Amazon czy Facebook.

The Power of the Moon to kolejna wizytówka najnowszego albumu grupy Deep Purple, Whoosh. Kilkanaście godzin temu Mariusz Duda ujawnił pewne informacje dotyczące jego najnowszego projektu, czyli Lunatic Soul. 13 listopada ukaże się siódmy już album, który będzie nosił tytuł Through Shaded Woods. Shaded Woods to nasze najgorsze traumy i koszmary. Przejście przez ten las ma symbolizować zmierzenie się z nimi, stawienie im czoła. To próba odwagi, a muzycznie tym razem udamy się w podróż zainspirowaną mrocznym skandynawskim i słowiańskim folkiem. Tak o tym nowym albumie mówi Mariusz. No, na razie jeszcze nowej muzyki nie mamy. Z tego, co wiem, 25 września pewnie ujawni pierwszy fragment albumu, więc na dzisiaj coś z przeszłości Lunatic Soul, utwór Cold. Cold w oczekiwaniu na nowe dźwięki od Lunatic Soul. A teraz przejdziemy do tych małych, pracowitych zwierzątek, o których wspominałem na samym początku. Żmijowice, winobluszcz, wierzba. Wbrew pozorom to nie są składniki magicznego eliksiru, ale miodu zebranego w centrum Katowic. W tym roku pasieki stanęły między innymi na taku Nospr, a także basenów Brytów i Biurowiec. A o hodowli pszczół w mieście opowiadał Łukasz, przybył z katowickiego pszczelarium. Dużo jest takich pszczół, które takie pomarańczowe nóżki mają, to noszą teraz pyłek z nawłoci. Znaczy, no są zarobione. Jak mają robotę, są zajęte pracą, to raczej wtedy są łagodniejsze właśnie. Najgorzej, kiedy jest taka kiepska pogoda, pszczoły nie latają, jest dosyć zimno, za tydzień, dwa, no to one już będą wtedy rozdrażnione. No mamy tych miodów wiele rodzajów. No najlepsze te wiosenne, zawsze najbardziej lubimy te wiosenne i to w zasadzie największą popularnością się cieszą właśnie. Takie dosyć ostre przeważnie są. No i ten właśnie jeden taki wyjątkowy, tak, ten wierzbowo-śliwkowy, no w zasadzie nie trafia się zawsze, bo to muszą być bardzo silne rodziny do tego. Więc no wierzba, śliwka, klon to są takie najbardziej pożądane przez nas smaki, no i które niestety nie co roku się udają, bo to wszystko zależy od warunków pogodowych. Czyli co roku jest loteria. Tak, no co roku mamy inne miody. Czasami ludzie wracają do nas, chcą kupić ten sam miód, który kupili od nas na przykład rok temu i mówimy, że no nie da się czegoś takiego zagwarantować, że my będziemy mieli dokładnie ten sam miód. Co roku, o tej samej porze roku nawet, może wszystko się przesuwać o 2-3 tygodnie w jedną, w drugą stronę. Pszczoły mogą wybrać inne źródło pożytku, które akurat zbierają w danym momencie, więc te miody zawsze co roku będą inne. Jak udało się Państwu przetransportować tutaj pszczoły? No najpierw trzeba było to wszystko wymierzyć i wypróbować na sucho, pustym ulem, bez pszczół, czy to wszystko się uda, no i zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt alpinistyczny. No na szczęście trochę wspinam się po górach, więc też przygotowanie alpinistyczne, powiedzmy, do tego było. No przymierzaliśmy się do tego dachu dosyć długo. A dlaczego akurat dachy? Ponieważ te pszczoły są tutaj bezpieczne. Na tych dachach nikt nie odwiedza, nikomu nie zagrażają, nie ma ludzi. Poruszają się na wysokości takiej, że ludzie w zasadzie tych pszczół w ogóle nie zauważają. Poza tym no, dach, na którym stoimy teraz, wydziela ciepło. Szczególnie to jest ważne zimą. Czyli pszczoły zimujące na takich dachach, my widzimy to, że one dużo szybciej startują na wiosnę, tak? Dużo szybciej dochodzą do siły, dużo szybciej zaczynają zbierać nektar wiosną. Poza tym to jest takie zagospodarowanie terenu, tak naprawdę, którego no, nikt nie wykorzystuje. Czytałam, że w tym ulu jest około 20 tysięcy pszczół. No było 20 tysięcy, można powiedzieć, jak stawialiśmy ten ul. One w ciągu sezonu rozrastają się, no w tej chwili, powiedzmy, przeszły ten swój taki szczytowy moment. W szczytowym momencie osiągają gdzieś około 50 tysięcy. No i w tej chwili ich liczba znowu maleje, no i tak w ilości takiej około 30 tysięcy pszczół powinny teraz wejść do zimy. Profesjonalnie, żeby dowiedzieć się, ile tych pszczół dokładnie jest, no po prostu robi to się wagowo. Kilogram pszczół to jest 10 tysięcy pszczół. A jak na te kilogramy ważyć pszczoły? Wykonując pakiety tak zwane, czyli jakby robiąc nowe rodziny, spryskuje się po prostu wodą i specjalnie taki lejek przesypuje się je do skrzynki i na wadze no, waży się dosłownie samą masę tych zsypanych pszczół. Co roku robimy badania, między innymi na zawartość metali ciężkich. Natomiast no, tutaj przede wszystkim podstawowym atutem miasta jest to, że my nie mamy kontaktu z pestycydami, z nawozami sztucznymi. I dzięki temu właśnie te stężenia metali ciężkich w naszych miodach są niższe czasami. Tak naprawdę w trakcie sezonu pszczelarskiego, kiedy pszczoły zbierają miód, tego zanieczyszczenia aż takiego w mieście tak naprawdę nie ma. A rozmowę przeprowadziła reporterka Radia Katowice Konstancja Snopczyńska. No, skoro mówimy o pszczołach, które goszczą na dachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, to tak mi się przypomniało, że mamy przecież nowy utwór, który nagrał Sting razem z Melody Gardot, Little Something. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover. Simple as la-di-da-di-da. We could keep it simple as. Don't call me lover. Stop thinking about it. We can